Voor Radio 1, het NOS-journaal. Wetenschappers van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie en ook de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zeggen dat er geen bewijs is dat er extra coronaprikken nodig zijn voor de hele bevolking. De onderzoekers komen tot die conclusie na verschillende studies naar de effectiviteit van vaccins in de praktijk. De bescherming van die coronavaccins tegen ernstige ziekten en dus tegen ziekenhuisopnames blijft heel hoog. Ook bij de Delta-variant, concludeerden de onderzoekers in The Lancet. Ouderenbond AMBO wil dat het makkelijker wordt om een papieren corona-QR-code aan te vragen. Nu het eruit ziet dat er binnenkort op veel meer plekken zo'n code nodig is, eist de bond actie van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de AMBO lukt het ouderen nu vaak niet om zo'n papieren QR-versie te bemachtigen. In een flat in Enschede zijn vanmiddag verschillende woningen ontruimd omdat iemand dreigde daar brand te stichten. Volgens getuigen had de man de galerij besmeurd met benzine en had hij ook een molotovcocktail. De politie heeft die in beslag genomen en de man opgepakt. En Facebook behandelt beroemdheden anders als zij de regels overtreden, blijkt uit documenten in handen van de Wall Street Journal. Volgens de krant leidt die dubbele standaard ertoe dat bijna 6 miljoen gebruikers ongestraft de regels mogen overtreden. Het gaat dan onder meer om lasterberichten of om oproepen tot geweld. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Maar we gaan vandaag niet de focus op Den Haag leggen. Hoewel, ook een beetje, maar we gaan vooral het land in. Want de regionale bestuurders, zij zijn gefrustreerd. En dat heeft alles te maken met de uitzichtloze situatie met de kabinetsformatie. Vooral bij de dossiers stikstof, woningnood en het klimaat. Eist de besluiteloosheid zijn tol. In het jaar, volgend jaar namelijk, zijn er de gemeenteraadsverkiezingen waar politiek Den Haag zich weer met de regio gaat bemoeien. Is het de vraag hoe lang deze bestuurders deze knellende dossiers nog voor zich uit kunnen schuiven? Daar gaan we het over vanavond hebben. Wat speelt er in de gemeente of politiek Den Haag? En heeft politiek Den Haag daar wel genoeg oog voor? Wat zijn de knellende dossiers en hoe daarmee om te gaan? 3 totaal verschillende gemeentes die op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben, maar als het gaat over problematiek ongetwijfeld wel wat verwantschap met elkaar voelen. 3 burgemeesters in de zaal hier. Eentje is onderweg, kan elk moment binnenkomen. Dat is op dit moment het geval. Goedenavond zeg ik tegen Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem. Hij komt zojuist binnen. Naast hem zit Sjoerd Potters. Hij is burgemeester voor de VVD in De Bilt. Ik moet het eigenlijk niet zeggen voor de VVD, hè. Totaal onafhankelijk. Jos Wiene is overigens lid van het CDA. Kom ik later nog op terug. En eveneens aan tafel zit de burgemeester van Bronckhorst. Dat ligt in de Achterhoek. En haar naam is Marianne Besselink. En zij is lid van de PvdA. Maar dat heeft ook niks met de burgemeesterschap te maken. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL. Of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Dat en veel meer gaan we zo direct bespreken. Maar eerst gaan wij praten met politiek verslaggever van NRC Handelsblad, Rick Rutte. Rick, goedenavond. Goedenavond. Daar ben je. Fijn dat je bij ons bent. Weer een nieuwe week. Een nieuwe week met een nieuwe informateur. Die gaat woensdag aan de slag. Daar ga ik het zo direct met je over hebben. Maar eerst even, het blijft maar lekken. Gecoördineerd lekken, noemen we het maar even, met het nieuws als het gaat om... Ja, het ook een beetje traditie te worden, hè? Ja, zeker. Zeker. En daar is toch altijd de tactische onderlegger. Het kabinet zou dus moedwillig en doelbewust lekken om te kijken hoe die gelekte informatie een beetje valt bij de maatschappij en aan de hand daarvan al dan niet doorzetten. Is het zo een beetje samengevat? Ja, het is een beetje laten wennen ook, hè. Dus je hebt een enkele keer gezien dat er nog ideeën werden aangepast. Maar het geeft ook een soort comfort, lijkt het, dat op die dinsdag, als dan die persconferentie is, dat de meeste plannen al bekend zijn en er niet nog grote verrassingen naar boven komen. Dat ging bij de allereerste persconferenties nog wel eens fout. En dat wordt nu met een lekje hier of daar voorkomen. Ja. Nou, als we zo direct dan even naar de inhoud, maar even als we kijken, is er ergens een reactie te bespeuren, bijvoorbeeld van de horeca of van de evenementenbranche, waardoor je denkt, het zou wel eens kunnen zijn dat we morgen toch nog verrast worden? Poeh, dat is moeilijk te zeggen. De horeca is niet blij, zeggen ze, want die moeten straks bij Jan en Alleman die coronapassen gaan opvragen, waarvoor je dan getest of gevaccineerd of hersteld van corona moet zijn. Dat zien zij als een enorm karwei. Je hoorde bij de evenementensector ook. Die moeten waarschijnlijk ook door allemaal van dat soort hoepels springen. Maar het kabinet lijkt wel heel graag door te willen. En die heeft wel wat andere belangen die ze zwaarder lijken te laten wegen. Per saldo betekent eigenlijk dat de regels voorbij zijn, maar dat de oproep om 1,5 meter aan te houden en natuurlijk die QR-codes om ergens binnen te komen, dat de rode draad blijft, toch? Nou ja, dus dat die 1,5 meter eigenlijk vervalt. En in de plaats daarvoor we die QR-codes krijgen. Dus de beste samenvatting die ik te horen kreeg, is eigenlijk dat we van een 1,5 meter samenleving naar een QR-samenleving gaan. En anders gezegd betekent dat vooral dat er een groot verschil komt tussen of je gevaccineerd bent, want dan wordt het allemaal wat makkelijker. En als je niet gevaccineerd bent, dan wordt het leven straks juist een stukje moeilijker. Ja. Dat is natuurlijk niet heel toevallig precies wat het kabinet ook wel lijkt te willen. En wat het andere spannende is, er ging vandaag al eindeloos een filmpje van Hugo de Jonge ging er rond. En dat was een vrij oud filmpje waarin hij geloof ik in april dit jaar nadrukkelijk beloofde dat er geen tweedeling zou komen. De ene met een QR-code kan overal naar binnen en de ander kan dat niet. En toch lijkt het nu daar te gaan plaatsvinden. En dat is ook interessant. Denk je dat de Kamer daar helemaal in meerderheid in meegaat? Dat is moeilijk. Want de Kamer heeft wel eerder steeds gezegd, wij willen niet dat er onderscheid komt. Ja. En dan wordt het een soort woordenspel. Dat heb je al vaker in de Kamer tot nu toe gezien. Is het nou drang? Is het nou dwang? En dan zegt Hugo de Jonge dat hij dat hele moeilijke begrippen vindt en dat hij het liever heeft over een directe of een indirecte vaccinatieplicht. Ja, daar kun je heel veel over twisten. Wat het kabinet lijkt te proberen is dat ze de Kamer achter zich gaan krijgen door in elk geval die testen niet betaald te maken. Zodat ze kunnen zeggen, ja, het is natuurlijk hartstikke makkelijk. Iedereen kan nog steeds zo'n test halen. We maken helemaal geen onderscheid. Maar ja, ondertussen is dat natuurlijk wel wat er gebeurt. En als jij elke keer dat jij naar de kroeg of naar een restaurant wil of een kunsttentoonstelling, ja, als je dan een pas nodig hebt, dan betekent dat wel een hoop extra tijd en werk. Dus dat onderscheid, dat is er natuurlijk wel. Maar jouw verwachting is in ieder geval dus dat wat we morgen te horen krijgen in lijn is met alles wat er gelekt is tot nu toe. Ja, bij okay. De Kamer, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Dat gaan we zien. Goed. Dan het andere even. Aanstaande woensdag hebben we de eerste echte werkdag. Hoewel ik vermoed dat de heer Remkes, de nieuwe informateur, afgelopen dagen ook al ontzettend goed gebruikt heeft. Maar dan hebben we een programma. Dan gaat hij praten in eerste instantie met de kleine partijen. Wat zegt jou dat? Ja, dat is het plan. We hebben nog niet de precieze agenda ontvangen, maar het lijkt erop dat hij wil gaan praten met partijen als JA21, Volt, de Groep van Haga wellicht ook. Ja, dat zijn eigenlijk partijen die in het voorjaar ook wel eens langskwamen. En dan werden ze gezien als een soort noodoplossing waarmee je misschien nog wel een meerderheidskabinet kon vormen. Nu lijken dat de partijen te kunnen worden die wel eens de kingmaker kunnen zijn als je een minderheidscoalitie nodig hebt. En dan af en toe toch aan die krappe meerderheid moet komen. Maar als ik even het lijstje met je meeloop, dan moet ik zeggen, PVV en Forum zijn door zowel alle drie de partijen uitgesloten. Dan heb je de Groep van Haga nog, BBB, Bijeen, Denk en Fractie De Haan. Nou, die hebben allemaal heel weinig zetels of zijn uitgesloten. En dan zijn eigenlijk volgens mij de belangrijkste opties voor die gedoogsteun Partij voor de Dieren, lijkt me ook ingewikkeld, want die linkse partijen willen niet meer meedoen. ChristenUnie, JA21, Volt en SGP. Mis ik er dan nog één? Ja, moeilijk is dat. Nou is het natuurlijk niet zo dat de linkse partijen hebben gezegd dat ze helemaal niet mee willen doen in zo'n coalitie. Het gaat er nu eigenlijk vooral om de vraag van, en dat zal Remkes waarschijnlijk aan al deze partijen gaan vragen, als er straks een minderheidskabinet is van 2 of 3 partijen, van VVD en D66, of van VVD, D66 en CDA, zouden jullie dan zo'n kabinet op punten kunnen steunen? Dat is dan de grote vraag. Maar het is toch niet aannemelijk dat GroenLinks in de combinatie met Partij van de Arbeid op voorhand gaan aangeven waar ze het kabinet gaan steunen? Die hebben nu al volgens mij geroepen, we zullen elke voorstel op zijn merites beoordelen en dan kijken we wel. Ja, en daar proef je natuurlijk nog steeds het zuur en de verbittering in door van de afwijzing die ze te horen hebben gekregen van het rechtse blok. Even, want we gaan nu in deze, wat we nu aan het doen zijn, even deze constructies te maken, gaan we er natuurlijk nog de hele tijd vanuit dat die VVD, D66 en het CDA met z'n drieën als een soort motorblok blijven opgaan. Er is natuurlijk wel heel veel gebeurd. We hebben natuurlijk de speech gehad van de HJ schoollezing van mevrouw Kaag, die veel turbulentie veroorzaakte. We hebben het CDA gehad, waar toch een paar opmerkelijke resoluties aangenomen zijn dit weekend. Is het in alle scenario's inderdaad gerechtvaardigd om deze drie toch echt met elkaar sowieso in een kabinet te zien? Het kan. Het is niet uitgesloten, maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Je hoort bijvoorbeeld al wel eens dat er gezegd wordt dat het misschien alleen VVD en D66 moeten worden. Richard van Zwol, CDA-prominent, die vorige week met het grote rapport kwam dat het CDA een nieuwe richting moet geven, die zei al dat wat hem betreft het CDA helemaal niet in een minderheidskabinet moet gaan zitten. D66 en VVD, dat leek natuurlijk een logisch duo. Maar toen kwam daar de HJ schoollezing van Kaag overheen. En nu zijn die partijen ook volop naar elkaar aan het gooien en aan het tieren. Dus ja, wat een logisch motorblok leek een paar maanden geleden, waarvan we zeiden, nou, het zullen in elk geval die partijen wel worden en we zien wie er aanschuift. Ja, zoals dat staat een beetje op losse schroeven. als we nu, ik probeer even naar voren te kijken. Dat je, kijk, het CDA heeft natuurlijk bij een wonder van Wopke Hoekstra natuurlijk wel nadrukkelijk aangegeven dat hij wil gaan besturen. Ja, dat is een stapje. Het CDA wilde dat misschien altijd al langer, maar zij zaten in de eerste maanden met zoveel andere dingen in de maag. Met het vertrek van Pieter Omtzigt, met de dramatische verkiezingsnederlaag, met allerlei interne vetes die beslecht moesten worden. Het vreemde is dat het CDA eigenlijk nog helemaal niet uit die ellende is getrokken. Pieter Omtzigt gaat deze week zijn comeback maken. Dus het zal ook niet snel rustig worden bij het CDA. Maar je ziet dat de partij op in elk geval weer durft te zeggen: het is ook tijd dat het CDA verantwoordelijkheid gaat nemen. En daar hoort een plekje in het landsbestuur misschien ook wel bij. Wat tot nu toe eigenlijk het woord wat niet uitgesproken mocht worden lijkt wel, zijn toch echt nieuwe verkiezingen. Het viel mij op dit weekend ook in alle weekendkranten weer, waar eerst iedereen zei dat is een te grote schande, dat kan niet, dat zal niet, dat mag niet. Zie je nu toch dat die optie steeds nadrukkelijker langskomt? Merk je dat ook lopend door de wandelgangen daar in Den Haag? De Haagse wijsheid is dat zelfs als nieuwe verkiezingen je goed uitkomen, dat jij nooit bekend moet staan als de partij die ze heeft uitgelokt. Dus dat wil iedereen natuurlijk vermijden. Daarom duurt het ook even voordat dat ter sprake komt. Maar als je ziet hoe er met elkaar wordt omgegaan, als je ziet dat er zoveel partijen zijn die geen enkele aanstal te maken om dan maar, zoals dat heet, over de eigen schaduw heen te springen en het toch maar een keer te proberen, er wordt wel meer op gezinspeeld. En ongetwijfeld gaat dat nog forser worden als er de komende weken niet die doorbraak komt. Het was ook interessant waar dat Remkes meteen bij zijn aanstelling. Volgens mij hebben we daar trouwens een fragment van. We luisteren even naar de kerstverse informateur. Hij was nog geen 24 uur op het Binnenhof of hij liet zich al iets ontglippen wat typisch des Remkes is. Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb. Maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. En is in de loop van oktober dan ook al inhoudelijk gepraat tussen partijen die eventueel een kabinet zouden kunnen vormen? Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En die inhoud die is nog steeds onduidelijk. Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Dat was de kerstverse informateur die meteen op zijn karakteristieke wijze zich liet gelden. Denk je dat hij nog iemand speciaal op een partij speciaal doelt om te gaan bewegen, Rick? Nou, hij heeft in elk geval geen optimisme meer te veinzen zoals zijn voorgangers. En hij heeft ook weinig te verliezen zoals zijn voorgangers. Want iedereen weet wel inmiddels hoe het erbij hangt en hoe slecht de verhoudingen zijn. Ik zou dat echt als een boodschap aan iedereen zien. Het opvallende is dat je merkt dat de vrevel het grootste is eigenlijk bij mensen en groepen die helemaal niet in de politiek zitten. Bedrijven bijvoorbeeld, werkgevers, milieugroepen. Allerlei mensen die zeggen er moeten allemaal plannen gemaakt worden voor de woningmarkt, voor stikstof, voor het klimaat. Die kijken naar de kalender en die zien dat je tot het eind van het jaar nog wel wat plannen kunt indienen voor de begroting van volgend jaar. Maar in Den Haag hebben ze er allemaal geen haast mee. We gaan deze vraag voorleggen aan onze gast hier aan tafel. Rick Rutte vanuit Den Haag, NRC-verslaggever. Dankjewel. Zoals gezegd, drie burgemeesters aan tafel. Te weten die van Haarlem, Jos Wiene. Te weten die van De Bilt, Sjoerd Potters. En ook de burgemeester van Bronkhorst. Dat ligt in de Achterhoek. En dat is Marianne Besselink. Alle drie nogmaals welkom even. Dankjewel. We gaan direct even alle onderwerpen langs. Meneer Wiene, ik begin even bij u. U heeft net gehoord even het laatste nieuws even uit Den Haag. Die onderwerpen, ze kwamen bij u ook allemaal langs. Stikstof, woningbouw, klimaat. Ja. Het kan nog wel even duren. Ja, en dat is echt heel erg vervelend. In de eerste plaats omdat het inhoudelijk problemen zijn die dringend om aanpak vragen. Dus er moet iets gebeuren aan het klimaat. We moeten energietransitie krijgen en dat vraagt heel veel. Er moet duidelijkheid zijn wat het kabinet wil, welke richting het kabinet uit wil, hoeveel geld ze beschikbaar stelt en welke mogelijkheden gemeenten krijgen om de enorme transitie, die overgang zeg maar van gas naar andere vormen van energie, om die te begeleiden. Bouwen. Er zijn ontzettend veel mensen op zoek naar een betaalbare woning. Dat gaat helemaal niet goed. En daar moeten een aantal belangrijke stappen in gezet worden. Daar hebben we duidelijkheid nodig uit Den Haag. Er zijn zwakke wijken. Rond veiligheid zitten we met dossiers waar helder moet worden van. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning. Er zijn in alle regio's zijn er allerlei initiatieven, mensen die daaraan werken. Maar het is allemaal op tijdelijke basis en we moeten weten of we daarmee door kunnen. Maar of ik kan me best voorstellen dat dat natuurlijk vervelend is. Er komt natuurlijk toch gewoon een Prinsjesdag met een miljoenennota. Dus er wordt gewoon een begroting voor het nieuwjaar gemaakt. Is het buiten vervelend? Maar kunt u dat concreet maken? Wat kan er nou? Wat loopt er echt vast als u? Nou, het vervelendste is, wij zijn nu bezig met onze eigen begroting. En wij hadden verwacht dat we in die begroting een aantal lijnen konden trekken van zo gaan we de komende jaren deze hele grote opgave aanpakken. Maar omdat we de financiële duidelijkheid niet hebben, ook de inhoudelijke niet, hebben we eigenlijk een aantal belangrijke beslissingen voor ons uitgeschoven en gezegd, nou ja, dat moeten we dan volgend jaar maar zien. Maar ik vind het wel heel erg jammer, want het zou heel erg goed geweest zijn als er een kabinet was geweest wat een duidelijke lijn had aangegeven. Daar kunnen dan straks na gemeenteraadsverkiezingen nieuwe colleges ook hun eigen keuzes in maken. En dan ga je met elkaar stevig aan de slag. En nu betekent het voor een aantal problemen uitstel. Ik ga naar mevrouw Besselink. Zoals gezegd, de gemeente Bronckhorst. Ik zei net, voor mezelf, het ligt tussen Doetinchem en Zutphen in. Klopt. En even voor die mensen die zeggen, ik heb het wel eens van gehoord, maar ik ben er misschien een keer langs gegaan, maar weet niet precies hoe het zit. Doet u even de VVV Bronckhorst? Ja, de mooiste gemeente van Nederland. Ja, dus ik denk dat eigenlijk iedereen het wel kent. Nee, het is gewoon een prachtige gemeente. Even voor uw beeld, 288 vierkante kilometer groot. Tussen twee mooie gebieden, inderdaad. En ja, heerlijke ruimte, natuur. En tegelijkertijd een hele mooie samenleving met heel veel actieve mensen. Ja. Die heel veel initiatief nemen. Maar bij u is die is een opvallend. Uw VVV-pleidooi is namelijk dat u niet het aantal inwoners noemt, maar het aantal vierkante kilometers. Ja, om even een beeld te geven. Ik wil het aantal inwoners er ook wel bij noemen. Ja, doet u dat ook even. Ja, dat is boven de 36.000. Ja. Maar dat geeft dus aan dat het een heel groot gebied is. Ja. Met over het algemeen minder inwoners per vierkante kilometer. En even voor mijn idee, het zijn er dus 36.000. Maar pak een beetje 3 jaar geleden waren dat er ongeveer? Nou, 3 jaar geleden waren het er meer. Maar je ziet dat we de afgelopen jaren, en dat is al een tijd bezig, steeds minder inwoners krijgen. Alleen sinds vorig jaar is dat toch een beetje gestagneerd. Ja. En zijn we zelfs vorig jaar weer een beetje gegroeid. Kijk aan, en een beetje flauw gezegd, maar zeggen, heeft u demografisch wat uitdaging met uw gemeente. Ja. En anderen zeggen dat gaat om een krimpgemeente, toch zo? Nee, krimp kun je dus niet meer zeggen, want het stabiliseert er nu. Maar wat je wel ziet is dat er over het algemeen de leeftijdsopbouw bij ons wat scheef is, noem ik dat dan maar. Er wonen meer oude mensen dan jonge mensen wonen er ook nog wel. Maar die middengroep, die zie je toch vertrekken. Aan u dan natuurlijk dezelfde vraag die ik ook aan de heer Wiene net stelde even. Wat is voor u het belangrijkste met uw collega wethouders kijkend naar Den Haag als het gaat om jullie lokale uitdagingen? Nee, ik zou wel willen aansluiten bij wat collega Wiener zegt. We verliezen gewoon kostbare tijd. Want er zijn een heleboel plannen die uitgerold moeten worden. En wij kunnen natuurlijk een heleboel wel doen binnen de gemeente met onze inwoners. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. Maar op een gegeven moment heb je richting nodig om te kunnen bepalen, kunnen we nou een groot project aanpakken of niet? Wat voor soort dat we even een gevoel nou ja, hebben? Bijvoorbeeld inderdaad op de energietransitie. Ja. Maar woningbouw, dat is dus overal in Nederland een probleem, maar ook bij ons. Ja, dat vraagt echt om nu snel actie. Willen we niet nog verder achterop raken? Wat is de gemiddelde huizenprijs bij jullie? Ja, dat gaat dus per dag stijgt dat. En ondertussen zitten we op 3,5 ton richting de 4 ton voor een Maar dat is toch best merkwaardig dat je dus in feite krimpt, maar dat je de huizenprijs die stijgt. Maar dat geeft dus aan hoe groot het vraagstuk is. We krimpen dus niet meer. Dus er is steeds meer vraag naar woningen. En wat je dus nu ook ziet door corona en iedereen thuis heeft gewerkt. Ja. Ook meer de rust en de ruimte van de natuur opzoekt. En dat vind je bij ons. Dus de druk bij ons wordt ook gigantisch. Even, ik vroeg bij u naar de gemiddelde huizenprijs. Meneer Wiener, weet u uit uw hoofd, bij Haarlem? Ik vermoed dat die wat hoog ligt. Ja, iets, maar niet zo heel veel. Alleen het grote probleem is, nou, wij hebben ook heel veel sociale woningen. En die blijven nog enigszins beperkt in die prijsstijging. Maar een heel groot deel van de woningmarkt is of goedkoop zijn sociale woningen. Of ze zijn verschrikkelijk duur, maar dan ga je al gauw richting 7 ton, 8 ton of nog meer. En is dus voor een heel groot deel van de bevolking absoluut onbereikbaar. Goed. Laatste burgemeester aan tafel, de derde hier, is Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt. Ook even uw VVV-momentje. Ja, nou ja, De Bilt komt elke dag in het nieuws. Want zeker. De economie zit er, dus dat is denk ik wel bekend. Dit is aan de ene kant een hele groene gemeente. 1 miljoen bomen in het buitengebied. Maar aan de andere kant hebben we heel veel life science. We hebben ook het RIVM-gebouw. Dus een wisseling tussen eigenlijk heel modern en high-tech. Tech. En ja, hele mooie lusveranda waar ja, de geschiedenis van de provincie zelfs zijn oorsprong heeft. Dus het is een hele mooie combinatie. Hoeveel van inwoners? Bijna 43.000. En ook daar heeft de gemiddelde huisprijs, dat is toch even interessant. Nou, dat lag enige tijd geleden al bijna tegen de 6 ton aan. En dat is natuurlijk wel een ontzettende grote hoge prijs. En dat blijft maar oplopen. En we zien de wachttijd voor de sociale woningbouw nu stijgen naar 13 tot 14 jaar. Okay. En dat betekent dus dat als je op je 18 jaar inschrijft, je onder je 30 gewoon niet meer in aanmerking komt voor een woning. We gaan straks nog eens een aantal thema's gaan we met elkaar wat verder verkennen. Maar even aan u de simpele vraag. Laten we nou eens uitgaan dat dit toch nog wel even een tijd duurt, deze formatie. Hoe raakt u de gemeente dat het meest? Nou ja, kijk, voor heel veel van de uitvoering van het Rijk zijn wij verantwoordelijk. Hè? Dus als het gaat over woningbouw, moeten wij met de projectontwikkelaars in gesprek gaan. Moeten wij budgetten vrijstellen, moeten wij plekken aanwijzen, moeten we ruimte krijgen. Geldt ook voor duurzaamheid, moeten we goede afspraken over maken. Onze gemeentefinanciën zijn altijd heel erg turbulent. Het wisselt eigenlijk soms per half jaar nog wel. Dus wij hebben ook gewoon lange termijn doelen nodig, maar ook lange termijn duidelijkheid. En volgens mij is dat iets waar de hele samenleving op wacht. En als we die krijgen, kunnen we ook gaan investeren. En ik denk dat het echt te lang duurt en dat de formatie echt nu in een sneltreinvaart tot zijn moet komen. Maar corrigeer me als ik ongelijk heb, maar ik hoor volgens mij aan jullie drie, die duidelijkheid, even los van welke coalitie het wordt, is bijna crucialer. Want volgens mij de hoofdonderwerpen, de grootste uitdaging van welke politieke partij, die zijn inmiddels wel eruit gefilterd. Ja. Toch? Ja. Ja. Mevrouw Besseling, even, dus het maakt eigenlijk gewoon, kom maar door, wat de constructie ook wordt daar. Ik denk dat er geleverd moet worden. We leven in een democratie. We leven in een land waar niet één partij de allergrootste is. Dus je moet ten alle tijden met elkaar samen door de bocht om de oplossingen voor de toekomst met elkaar te kunnen bedenken. En dat moet nu gewoon gebeuren, omdat de vraagstukken die nu spelen zo urgent zijn dat er op dit moment gewoon echt geleverd moet worden. En wat wij natuurlijk ook wel zien is dat de coronatijd, twee maanden geleden zaten we allemaal in een andere wereld. Wij gaan onze samenleving openstellen. Volgende week hebben we een grote bijeenkomst. En samenleving wil vooruit. En die verwachten ook van ons dat wij vooruit gaan. En de overheid is dus niet alleen de Rijksoverheid, maar met gemeenten samen. Dus die druk voelen we ook. En we zien ook de urgentie om nu snel stappen te zetten. En ook op het veiligheidsdossier. Onze politiemensen, onze brandweermensen lopen echt op een tandvlees en moeten ook snel duidelijkheid krijgen over wat de toekomst gaat bieden. Meneer Wiene, u gaf ergens aan, u had volgens mij geen tijd om naar het partijcongres te gaan van het CDA. Dat klopt. Maar u gaf eigenlijk wel aan dat u eigenlijk met schaamte en verbazing kijkt naar de perikelen in Den Haag. Ja, ik vind dat, even nog afgezien van alle problemen in het CDA zelf, maar ik vind de kabinetsformatie die nu al een half jaar sleept met van wie gaat met wie. Ik snap heel goed dat dat een heel erg cruciale vraag is. Dat die partijen zijn daar natuurlijk heel erg intensief mee bezig. Maar ik vind het schandalig dat dat zo ongelooflijk lang duurt. Ik bedoel, als je dan niet met elkaar wil, want ik snap ook dat het ingewikkeld is, dan hoef je daar niet een half jaar over te doen om elkaar heen te draaien en dan uiteindelijk te zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon niet met jullie. Dat had veel en veel sneller duidelijk moeten worden. En dan moet je op basis van het besef van dit land moet geregeerd worden en er zijn hele belangrijke besluiten te nemen, dan kies je de koers die je wil maken met elkaar en dan ga je aan de slag. En dan ga je inhoudelijke keuzes maken. Want ik denk eerlijk gezegd, we weten met elkaar dat er bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, energietransitie, iedereen zegt dat het moet gebeuren. En het mag niet bij woorden blijven. Kijk, en ik snap natuurlijk wel, het zijn ingewikkelde verkiezingen geweest. Dus laat het ook helder zijn. Is er ook begrip voor tijd dat je die tijd nodig hebt? We komen ook in een versnipperd landschap terecht, politiek gezien. Dus ik denk dat ik dat ook wel van mijn collega's zie. Maar wij voelen nu ook wel dat de samenleving nu zegt, corona is nou niet voorbij, maar we gaan een stap vooruit zetten. Kom, stap mee en zorg ervoor dat we nu ook snel tot een punt gaan komen. Ik blijf even u. Interessant is, u heeft te maken met een minderheidscoalitie. Ja. In de beeld, ja. En er zijn veel mensen die zeggen, los van het feit dat alle andere opties nu al vermorzeld of niet meer mogelijk zijn, dus het is een soort laatste escape. Maar u werkt daarmee. Maar wat interessant is, en die vraag wil ik aan u voorleggen, is dat er veel mensen zijn die zeggen, nou, durf nou zo'n minderheidscoalitie aan, want dat is precies goed voor die gewenste nieuwe bestuurscultuur. Het zou opener zijn, transparanter, voor beter voor het debat. Kunt u daar op lokaal niveau iets op reflecteren? Ja, het was bij ons wel geboren uit een crisis. Hè? Een wethouder die opstapte. Vervolgens hebben we gezegd, wat gaan we doen voor de komende half jaar? Dat is natuurlijk een andere situatie. Maar Wat ik wel merk, en ik merk ook bij de collega's, dat de thema's zo groot zijn en eigenlijk zo partijenoverstijgend, dat ook de Raad heeft gezegd, ja, op woningbouw, op duurzaamheid, op veiligheid, moet elkaar eigenlijk vastpakken. En kijken of we dan met het college tot goede afspraken kunnen komen. En dat we goede afspraken over kunnen maken. Ik denk dat dat op landelijk niveau ook zou kunnen. En denkt u ook dat het daarmee bijdraagt aan die zo gewenste bestuurscultuur? Ja, ik denk het wel. Want er komt ook een soort, heel gek, er komt ook een soort ontspannenheid. Het is een andere verhouding tot elkaar. Ik denk wel dat de Tweede Kamer moet aangeven, dit is de richting die wij dan willen op die grote dossiers. Dat moet je op hoofdlijnen doen. En dan het kabinet op pad sturen met een aantal dossiers die zij zelf echt voor elkaar moeten krijgen. Maar ik merk wel dat in onze dialoog er ook meer discussie en begrip over weer gaat ontstaan. Ik vind het vooral opvallend dat u dus een ontspanning opmerkt. Want je zou denken, ja. Zo'n akkoord geeft juist een soort veiligheid aan die partijen. En, ja. En daardoor hoeven ze niet gespannen te zijn. Ja. Maar het werkt dus in het uw partij andersom. Ja, dat was ook verrassend. Het is ook zo dat we hebben gezegd, we moeten echt meer aan beeldvorming aan de voorkant doen. Waar hebben we het nu echt over? Daar hebben we wel op geïnvesteerd. We zijn wel en met de Raad en het college echt met elkaar in debat gegaan. En gezegd, hoe gaan we dit met elkaar doen? Kunnen we daar goede afspraken over maken? En ook in mijn gemeente zijn alle partijen vertegenwoordigd. Maar het heeft wel geholpen om die urgentie samen te voelen en daar afspraken over te maken. Dus ik denk dat het wel zou kunnen. Even, nogmaals, u zit hier als burgemeester, maar even, u bent ook nog een keer toch van de PvdA. Jullie zijn beide ook van een voormalig leven Kamerlid geweest. Bent u eigenlijk een warm voorstander van een fusie tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks? Ja, ik ben vooral een warm voorstander van het land geregeerd gaat worden. En ik denk dat deze discussie, gaan we nou samen ja of nee, speelt al ongelooflijk lang. Dus die is al in meerdere variaties geprobeerd. En overigens nog nooit tot stand maar gekomen. Maar hij is nog nooit gevoerd in een setting zoals nu. Namelijk dat ze beide even klein in dit geval zijn. Ja. Meestal was er eentje groter, was, die had dan wat minder dus behoefte aan denken, een fusie. Als dus het een keer moet lukken. Dus in die 20 jaar dat hierover gekletst wordt, is er nog nooit zo'n momentum geweest. Nee, dus als het een keer zou moeten lukken, zou het nu moeten lukken. En dan wil ik graag weten waar u staat. Ik zou er erg groot voorstander voor zijn. Totale fusie. Ja, omdat ik denk, vraagstukken zijn groot. En wat dat betreft, ik zit hier natuurlijk als burgemeester zeker, boven zeker. Alle partijen. Zo direct mag u weer zweven, maar even landen, ja. Maar dan denk ik dat de krachten bundelen met deze grote vraagstukken die we maatschappelijk met elkaar moeten beantwoorden. En dat je, als je de krachten bundelt, dat heel effectief is. U heeft wat mij niet te maken gehad met een minderheidscollege. Nee, we hebben wel een college met VVD, ja. Lokale partij en GroenLinks. Dus dat zijn toch wel, is ook wel een uitdaging. Maar wat je daarin ziet, is dat daar heel erg gekeken wordt naar wat bindt ons wel. En welke vraagstukken vinden we vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid dat we een antwoord op moeten geven. Dat betekent dat zowel in de raad als in het college je af en toe echt pittige gesprekken hebt. Omdat er natuurlijk best wel ideologische verschillen zijn. Maar het wordt wel opgelost. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn drie burgemeesters. U hoorde net tot slot hoorde u net Marianne Besselink. Hij is van de burgemeester van Bronckhorst. Eveneens Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt. En Jos Wienen, hij is burgemeester van Haarlem. Zometeen na het nieuws gaan wij de grote vraag nog een keer op tafel leggen en gaan we inzoomen op een aantal thema's. Want wat betekent het voor gemeentes als die formatie maar duurt en duurt? Met welke vraagstukken komen zij in de knel? En wat zouden zij heel graag zo snel mogelijk in Den Haag geregeld zien? U kunt meepraten via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL. Tot zo na het nieuws. NPO Radio 1 podcast. Als je eenmaal verstrikt zit in dat criminele web, dan is het gewoon heel erg lastig om er nog uit te komen. Luister naar het onderzoeksbureau. Hou je vast, zegt hij tegen mij. Hou je vast daar. En ik denk, ja, wat is er dan? De journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1. All of a sudden, we heard 3 shots nearby. Met het blootleggen van misstanden en onthullingen uit de wereld van de misdaad. Dagelijkse 10 tot 20 miljoen euro via zo'n systeem afgewikkeld wordt. Ga naar je favoriete podcast-app en luister het onderzoeksbureau. Je kan echt maar één keer nee zeggen. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie. Ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning.

NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Meepraten kan dan ook, gebruik dan de hashtag WNL. Te gast zijn drie burgemeesters. Te weten die van Haarlem, Jos Wiene, van De Bilt, Stuart Potters. En van Bronkhorst, dat ligt in de Achterhoek. En haar naam is van de burgemeester Marianne Besseling. Nogmaals alle drie welkom. We gaan direct door jullie zelf even aangetipte hoofdthema's. Van woningbouw tot veiligheid, tot duurzaamheid. We gaan ze allemaal met jullie bespreken. Toch even de actualiteit even meteen erbij pakken. Dan horen we natuurlijk in het nieuws dat er veel discussie al meteen is. De coronapas. Er zijn sommige partijen, worden Geert Wilders natuurlijk al helemaal tegengeven. Jullie als zo direct uitvoerders, handhavers hiervan. Meneer Wiening, ik begin bij u. Een gemeente waar je dus met alleen die coronapas theater, het café kan bezoeken? Dat is op dit moment ook al zo. Bij heel veel bijeenkomsten kan je alleen naar binnen als je zo'n pas hebt. Als je het kan laten zien op je telefoon. En ik denk dat het een hele goede manier is om ervoor te zorgen dat er weer meer dingen geopend kunnen zijn. Er is enorme behoefte aan. Er zijn sectoren die nog steeds niet echt kunnen functioneren, omdat ze met een bezetting van 70% gewoon niet uit de kosten komen. We moeten weer verder. En dan denk ik dat dit de manier is. En degenen die echt problemen hebben met inenten, die kunnen dan een test doen. En ik snap dat dat vervelend is. Ik hoorde ook een aantal horecaondernemers zeggen, bij monden van de branchevertegenwoordiging, die zeiden, ja, maar dat kun je niet vragen aan onze horecaondernemers, dat we al die mensen die daar bezoeken. Eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het in de praktijk vrij simpel is. Je hebt een app op je telefoon die je kan gebruiken voor de controle. Je hebt de app op je telefoon waarin je bewijs zit. Het gaat razendsnel. Dus ik denk eerlijk gezegd, zeker als mensen het gewend zijn, als ze weten van, oh ja, dat moet ik bij me hebben, dan gaat dat vrij vlot. Maar dat betekent dus dat u als burgemeester, corrigeer me als ik ongelijk, maar ook zegt, dat betekent dat wij ook als chef handhaving, noem ik hem even, dat u ook een keer zegt, we gaan naar een café toe, we checken alles en iedereen dat binnen staat om te kijken of die QR-code er was en of die ook gecheckt door de uitbater. Dat kan ook zijn. Ik wil even weten of je dat echt gaat doen. Nee, wij zullen dat niet overal doen. Wij zullen regelmatig controleren en kijken van functioneert het, gebeurt het. Als je hier naar binnen komt, wordt er dan gevraagd. En als dat niet zo is, dan heeft die ondernemer een probleem. Als het wel zo is, dan gaan wij niet alle gasten opnieuw vragen om dat opnieuw te tonen. Maar als ik u zegt ook van, ik moet het nou niet heel dramatisch doen. Eigenlijk gebeurt dit al lang en laten we met elkaar er gewoon wat van maken. Ja, en we hebben het gewoon nodig dat de samenleving weer gaat functioneren. Dat ondernemers weer verder kunnen. Dat cultuurinstellingen weer voorstellingen kunnen geven. We hebben die inentingen gehad. Ik denk dat we nu ook door moeten. En ik snap dat er toch nog een bepaalde terughoudendheid is, omdat er nog een vrij groot deel van de bevolking nog niet is ingeënt. En dan is dit de manier om te zorgen dat we toch verder kunnen. Goed, mevrouw Besseling, gemeente Bronkhorst, ik zag u instemmend knikken. Ja, wij controleren natuurlijk eigenlijk anderhalf jaar al op deze wijze. Niet met de QR-code, want die is nog niet zo lang in beeld. Maar we zijn al anderhalf jaar lang met onze ondernemers en onze uitbaters in gesprek. Hoe kunnen de dingen en hoe moeten we het organiseren? En ik moet zeggen dat heel plezierig gaat. En dat we in goed overleg heel ver komen. En ik zie ook echt dat de festiviteiten die er nu weer zijn, dat mensen hebben zo'n behoefte om elkaar weer te ontmoeten en weer leuke dingen met elkaar te doen. En we samen ervaringen te delen. De samenleving moet verder. En ik vind wel dat we de plicht hebben als samenleving om heel goed op te letten dat we die potentiële tweedeling, dat we die wel goed in de gaten houden en dat we met elkaar daar niet het volgende probleem organiseren. Ja. Maar wat houdt in de gaten? Ik bedoel, hij ontstaat natuurlijk toch. Je hebt mensen met zo'n pas en zonder een pas. Ja, dat heb je hem. Ja, nee, dat zal zijn. Maar als dat weer leidt tot hele onaangename situaties, dan is dan weer het volgende handhavingsvraagstuk. En ik denk dat we daar wel een gesprek over moeten voeren met elkaar. Ander coronanieuws waar jullie direct mee te maken krijgen, is natuurlijk dat de steunpakketten ophouden bestaan. Ja. Dat wisten we al een tijd natuurlijk dat zou gaan aflopen. Nu weten we het, per 1 oktober, dat is over een paar weken. Ja. Heeft u als burgemeester bijvoorbeeld enig inzicht wat daar de impact van gaat zijn bij uw lokale ondernemers? Ja, wij hebben in ieder geval in de coronatijd zo telefonisch en digitaal heel veel contact gezocht met onze ondernemers. En echt actief de mensen opgezocht van, jongens, maak je nou gebruik van, dat is hiervoor. Want wij hechten er ook aan dat jullie in stand blijven en dat je hier goed doorheen komt. Dus wij hebben een groot deel wel in zicht. En er zullen natuurlijk altijd ook dingen zijn die we niet in zicht hebben. Maar die blijven we dus ook monitoren en in de gaten houden en contacten leggen. Ook de ook de komende tijd. Ja. Dus wij zijn nog niet klaar met corona. Het leven na corona houden we nog steeds de samenleving dicht bij ons. We gaan naar de Bild, burgemeester Sjoerd Potters. Toch blijft het een raar fenomeen. Er was het ons toch, toen het allemaal uitbrak, gezegd dat het toch een Armageddon van massa-ontslagen, faillissementen, weet ik dan wat. Ik kom zelf uit Amsterdam. Er zijn nu meer horecagelegenheden dan voor de coronacrisis. Ja. Het grootste probleem voor de horeca is niet faillissementen, maar is personeel. Ja. Nou ja, je ziet dat die steunpakketten natuurlijk wel hebben gewerkt. En het is een forse investering geweest. Maar ze hebben wel degelijk een effect gehad. Hè. De grote effecten zijn natuurlijk toch niet opgetreden. Waar we heel bang voor zijn met de cascade, met allerlei andere maatregelen. Er zit ook een neveneffect bij dat er misschien wel bedrijven overeind zijn gebleven. Waarvan je in normale economische omstandigheden had verwacht dat ze niet zouden overleven. Ik denk overigens dat we dat voor een deel straks ook nog gaan krijgen. En ik deel wel de zorg dat hierna, zeker nog hè, als de sluitingstijd om 12 uur is. Er zijn nog beperkingen. Dat een aantal ondernemers het nog heel erg moeilijk gaan krijgen. En net als mijn collega uit Bronckhorst. Wij hebben heel veel contact met onze ondernemers om aan te voelen hoe gaat dat. En gaat dat steunpakket goed? Waar kom je op uit? Er zijn gelukkig ondernemers. En wat zegt deze thermometer u? Vanaf 1 oktober is het voorbij? Die vind ik wel spannend. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat nu morgen gaat uitpakken. Want ik denk wel dat uiteindelijk je die openingstijden wel moet vrij gaan geven. Want anders zal zeker de nachthoreca en de avondhoreca daar toch nog wel heel veel grote gevolgen van hebben. En ik denk ook wel dat er een effect zal zijn met de QR-code. Ik denk wel dat dat op een gegeven moment goed ingeregeld wordt. En nou, laat misschien er ook van uitgaan. Stel nou dat we de vaccinatiegraad wel op een hoog niveau krijgen. Wellicht is het dan misschien ook niet meer op termijn nodig. Gaan we daar misschien ook maar vanuit. Ik denk trouwens ook dat. Nou, ik denk dat het ook gewoon goed is. Je moet ook weer een keer gaan stoppen. Want het is natuurlijk onnatuurlijk om maar voortdurend geld te blijven overmaken. Want naar steeds meer veronderstelde effecten dan. Want je vergelijkt met vorige kwartalen, die ook weer een probleem waren. Ik denk dat het goed is dat het gebeurt. Wat wel echt heel belangrijk is, dat is dat we kijken als er sectoren zijn die nog steeds niet echt volledig kunnen functioneren. Bijvoorbeeld de nachthoreca. Dan zul je wel moeten nadenken, kunnen we daar toch niet iets voor doen? Ja. Maar voor het overige moet ik zeggen, zeker met het vrijlaten, zeggen van joh, nu kan het weer. Weliswaar met bepaalde testen of met toegangsbewijzen, maar het kan weer functioneren. Ja, dan moet je ook weer op eigen benen staan. Goed. En ik moet zeggen, compliment ook aan wel aan het Rijk, dat op het moment dat ze zien dat de maatregel toch een nadelig effect heeft, dan wordt er ook heel snel opgetreden gezegd, dan gaan we het ook nog een stukje. Ik denk dat dat ook zo blijft. Tussen alle kritieken door zo'n compliment ook helemaal niet weg. Ik wil dat je met jullie alle drie hebben over natuurlijk een groot landelijk thema, en ik ben natuurlijk benieuwd hoe jullie dat lokaal mee omgaan. Dat gaat over de woningbouw. Ja. 300.000 woningen per jaar moeten er gebouwd worden. Per saldo binnen nu 4,5 jaar een miljoen. Daar zijn volgens mij iedereen staat wel ongeveer over eens. Ik begin even bij u, mevrouw Besselink. Als je praat naar woningbouw, bent u er eigenlijk voor bijvoorbeeld dat er weer, bijvoorbeeld zoals Jan Pronk dat vroeger was, een wethouder of een minister van ruimtelijke ordening komt, die gewoon eigenlijk op zijn ministerskamer een grote kaart van Nederland hangt en dan gaat hij gewoon kleuren. Hier doen we een beetje natuur, daar gaan we bouwen en daar doen we een weiland. Want met andere woorden, we hebben nu jaren overgelaten aan de lokale, vooral provinciale politiek. Daar moeten we per saldo van zeggen dat dat niet een groot succes geworden is als het om volumes gaat, laat ik het zo zeggen. Bent u daarvoor? Nou, als je het zo invult als de minister gaat in zijn eigen kamer zonder overleg tekenen, ben ik daar niet van. Zo voor. Maar als je het invult, van er is echt een groot vraagstuk die echt ook specifieke aandacht vraagt. Niet alleen van de minister, maar ook van een heleboel medewerkers op zo'n ministerie die er echt verstand van hebben en tijd voor vrij kunnen maken, ben ik daar heel erg voor. Ik woon dan in een plattelandsgemeente. We hebben ons als plattelandsgemeente verenigd in de plattelandsgemeente. Ooit begonnen met 10. Nou, ondertussen zijn we er al lopen richting de 30. En daar zien we breed in het platteland, hebben we ook naast dat we nu ook allemaal krapte in de woningbouw hebben, ook hele andere vraagstukken. We hebben te maken met verouderde woningen, voorraad. Dat moet allemaal getransformeerd worden. We hebben heel erg te maken met leegkomende agrarische bebouwing. Ja. Vrijkomende agrarische bebouwing, FAPS voor de... En even voor het beeld, dat zijn dus boeren die dus zelf de keuze maken, hè? Die dus niet onteigend worden, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, die discussie komt er dan nog eventjes overheen. Maar dat is inderdaad door mensen die niet verder willen, die geen opvolging hebben of die er vrijwilligen voor kiezen. Maar het zijn wel grote gebouwen in onze gemeente, in onze platteland. En daar moet echt een oplossing voor gevonden worden. Mag ik nog één ding? En dan individueel. Dat is individueel, zijn het allemaal kleine aantallen. Maar als je dat voor ons allemaal optelt, is het eigenlijk een hele grote transformatie die plaats moet vinden. En ik kan me ook voorstellen dat u zegt, deze boeren hebben de pijp aan Maarten gegeven of zijn wat anders doen. vooral door het Haags beleid. En dan heeft u met de resultaten ervan te maken dat u dan ook tegen de Rijk zegt. En dan wil ik ook dat u even met ons meekijkt hoe we dit verder gaan oplossen. Nou, het is gewoon een groot vraagstuk. En ja, dat kunnen waar wij... u zelf niet uitkomt zonder nou, hulp. Wij kunnen een heleboel zelf. Nee, dus laten we vooral de goede dingen ook lokaal behouden. Want we moeten niet de fout maken dat we dat nu allemaal weer terugpakken naar het Rijk. Maar inderdaad, op groot niveau voor de grote opgaven die je in de grootsteden hebt met grote wijk aanpakken. Ja, wij hebben ook grote opgaven. En dat moet gewoon echt goed aangestuurd worden. Ik wil wel één kanttekening maken. Haarlem? Ja, ik wil wel graag één kanttekening maken. Gang. Nou, de suggestie van nou ja, het is niet zo'n succes geworden die gemeente. Dus dan moet het Rijk het maar weer doen. Waarom lopen de gemeenten vast? Niet omdat ze zelf niet willen of kunnen, maar omdat het Rijk een aantal dingen heeft laten liggen. Ik ben zelf echt. Precies. Er is op rijksniveau besloten dat de woningcorporaties, die een enorme betekenis hebben voor onze woningbouwproductie, dat die enorm veel geld hebben moeten inleveren in Den Haag. En dat kon niet geïnvesteerd worden in de woningmarkt. Zeker. We hebben te maken met wetgeving die op gebied van stikstof, op het gebied van CO2. Een aantal beperkingen met zich meegebracht heeft, waardoor wij vastlopen. Dat vraagt om wetgeving, dat vraagt om duidelijkheid. Daar hebben we het Rijk voor nodig. En dan gaan wij vervolgens echt wel zorgen dat die plannen ook worden ingevuld. Het gaat er niet om dat de minister op een kaart moet zeggen, nou, ga dan maar daar bouwen. Het gaat erom dat hij de belemmeringen die er zitten in wetgeving, in regelgeving, in financiële omstandigheden, dat die worden weggenomen en dat wij aan de slag kunnen. Maar de kritiek naar lokale overheden, die krijgt u nu even terug van mij, ja? Is dat ze vaak zeggen, er zijn heel veel ambtenaren met heel veel kennis van zaken zijn in een bepaalde crisis ook vertrokken. Dus het niveau van een aantal ambtenaren. Als je praat over de vergunningenprocedure, die ontzettend lang duren. Dus met andere woorden, voordat überhaupt een bouwer zijn eerste schop in de grond kan duwen, is er ontzettend veel kostbare tijd verloren gegaan. Zeker. En dat is ook echt een heel belangrijk punt. Dus daar moeten overheden, ook lokale overheden, stevig mee aan de slag. Maar een deel van het feit dat dat zoveel tijd kost, heeft te maken met onduidelijkheid in de landelijke regelgeving. Als wij met de stikstofproblematiek zitten, dat bouwprocessen worden stopgezet omdat er niet duidelijk is. Helder. Maar zou de suggestie die ik net deed, het centraliseren toch voor een deel van het beleid, dus weer die minister van Vrom, ruimtelijke ordening, zou dat een deel van de oplossing voor u zijn? Nee, niet als die gaat aanwijzen waar je moet bouwen. Het gaat erom dat hij moet zorgen dat in die wetgeving en in de financiële condities een aantal dingen veranderen. En dan gaat die motor lopen. Ja. En het is dus echt niet centraliseren. Want dat is echt weer de verkeerde beweging. Dus wij kunnen de taken prima uitvoeren, maar precies die knelpunten en de aanjaagfunctie en hulp op de grote vraagstukken en daar aandacht voor hebben, daar gaat het om. Maar er zit toch een beetje dat harmonica-gevoel dat je dan één keer in zoveel jaar zegt in Den Haag, we hebben er goed over nagedacht, dit gaan we lokaal doen. En dan na een paar jaar zegt iedereen, dit gaan we centraal doen. Nee. Ik denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg ook. Meneer Potters, dit wilt. Volgens mij, het is een hele complexe markt geworden. Hè. We hebben natuurlijk institutionele belegers die op de markt zijn toegetreden. We hebben het rentebeleid van de ECB. We hebben, denk ik, als het gaat over toelatingsplannerie met de provincie soms echt ook nog wel een hoortje te vechten. Mogen we dan inderdaad op die vrijkomende stukken ook woningbouw plaatsen, rood voor grijs. Al dat soort grote knoppen, daar moet aan gedraaid worden. En ik denk dat er wel sturing moet komen vanuit het Rijk. Van wij willen die kant uit en dit gaan we mogelijk maken. En jullie zijn de uitvoerders daarvan en daar met ons gesprek over aangaan. En ook voor onze financiën bieden dat we dat voor de komende 5 of 10 jaar kunnen doen. Want ik vind het nu moeilijk om te investeren, omdat ik eigenlijk niet weet hoe mijn begroting volgend jaar uitziet. Exact. Daar zitten wij op te wachten. Wij kunnen aan de slag, wij kunnen uitvoeren, maar die richting is wel nodig. En even toch één punt. Ja, gaat u gaan met de wiener? Ook vroeger, in die periode, laten we zeggen met Pronk. Ik heb zelf nog met hem om de tafel gezeten met onderhandelingen, maar ook toen werd er gewoon gebouwd door gemeenten. Ja. Het gaat er niet om. Alleen toen was het Rijk veel en veel ruimer. We hadden toen bijvoorbeeld echt de wet met enorme bedragen. Kwamen er naar gemeenten toe om in bijvoorbeeld wijkvernieuwing te stoppen. Nou, die bedragen waren beschikbaar. En dan gingen gemeenten daarmee aan de slag. Het is niet zo dat het toen zo was dat rijksambtenaren al die bouwplannen maakten. Genoteerd bij deze. Pardon. Het volgende onderwerp is even veiligheid. Meneer Wiener, daar kwam u ook al even mee aan. De capaciteit, gewoon blauw op straat, politie. We hebben natuurlijk toch gezien in een demissionair kabinet dat ze natuurlijk toch al wat afgeven, doordat we een kijkje hebben kunnen krijgen in de miljoenennota die eraan komt. Daar zien we bijvoorbeeld dat bij veiligheid er wel degelijk stappen worden ondernomen. Jazeker, en dat is ook heel erg hard nodig. Alleen, en dat vind ik echt, we hebben nodig dat we ook weten van hoe gaan we het doen. Ik noemde net het voorbeeld, er is regionaal enorm geïnvesteerd in een tijdelijke organisatie. Wij moeten weten van, krijgt dat nou continuïteit? Waar doet u nu op? Nou, er is voor ondermijning is er door het vorige kabinet of door het huidige kabinet 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. En die mochten we als regio's besteden. Daar hebben wij een organisatie voor opgebouwd en die zijn nu keihard aan het werk. Die zijn nu net opgestart. De vraag is, moeten we nou weer gaan afbouwen en die mensen weer naar huis sturen? Of gaat het volgende kabinet daar ook mee door en gaat die daar ook in investeren en kunnen we die organisatie door laten lopen? Hij is nu op stoom, dus ik zou zeggen, laat het nou niet verloren gaan. Hetzelfde geldt voor een aantal andere zaken. Er is een enorme achterstand als het gaat om justitie. Dat zit niet alleen bij de politie, zit ook bij het Openbaar Ministerie, zit bij de rechtbanken. En wij hebben gezegd, er is echt heel veel geld nodig. De plannen die er liggen, dat is op zichzelf goed. Het is nog niet genoeg en het is zeker nog niet duidelijk of dat ook langjarig beschikbaar is. Als ik nu met de minister praat, dan is het iedere keer van ja, wij kunnen nu niet verder kijken dan de volgende begroting, want ja, dan komt er een volgend kabinet en die gaat weer nieuwe afspraken maken. Wij weten als gemeente, maar ook als veiligheidsregio's, niet hoe het er precies uitziet, terwijl we wel weten van wij hebben die duidelijkheid nodig. Nou ja, die meerjarenduidelijkheid. Wij moeten wel gewoon weten wat voor investering er komt. We zien nu dat de politieorganisatie ook door corona, wat ik al heb aangegeven, best op een tandvlees loopt. De basisteams staan onder druk. De wijkagent staat onder druk. Daarna hebben ze nog allemaal speciale taak gekregen. Ondermijning, de harde criminaliteit zien we oplopen. Dus wij zullen met elkaar echt handen in één moeten slaan. We moeten zeggen, hoe gaan we de komende jaren op investeren? En welke taak gaan wij ook als gemeente pakken? Dit zijn nou dossiers waarvan we zeggen, dat kan eigenlijk niet langer meer duren. En dat betekent ook dat er gewoon snel een duidelijkheid vanuit Den Haag moet komen. Je vraagt je toch af, even op dat punt van ondermijning, waar u natuurlijk helemaal ook nog persoonlijk mee te maken heeft gehad. U heeft een tijd lang beveiligd en in een schuiladres moeten zitten. De moord op Peter R. de Vries is toch een soort nationale wake-up call toch ongeveer wel geweest, toch? Opnieuw. Ja, maar de moord op Dennis Wiersma natuurlijk gehad. Ja, precies. Ja. Dus het is eigenlijk al de tweede keer dat we zo'n heftige aanslag hebben gezien die wel iets zegt over ons stelsel, hoe we onder druk staan. Of we het ook echt gaan winnen. De criminaliteit die echt meedogenloos is. En waar we volgens mij veel harder tegen moeten gaan optreden. Dat is toch niet flauw bedoeld. Maar in hoeverre heeft u dan met deze problematiek bijvoorbeeld in een gemeente als De Bilt te maken? Nou ja, ik even voor een beeldvorming. Ja. Ik heb in een maand tijd 6 keer een instap gehad van de DSI, speciaal interventieteam. Iets wat ik niet heel gebruikelijk heb. Nou, jij kent ze natuurlijk wel. Mm-hmm. En die wil ze niet heel vaak in je gemeente hebben. In positieve zin natuurlijk. Maar ik zie het ook. Ik zie ook in mijn gemeente dat zes keer zo'n speciaal arrestatieteam iemand uit De Bilt komen ophalen. Ja. En in een garagebox hebben we natuurlijk al eens een keertje wapens gevonden van denken, wat doen die hier? Dus wij zien het echt wel dagelijks. Ook in de stad Utrecht, wij zitten daar dicht tegenaan, hebben daar gewoon dagelijks effecten van. Natuurlijk minder dan een grote stad, maar wij zien het. En ik denk dat jij het ook ziet. En zeker. Ik denk daar zijn diverse voorbeelden van. Wat ook een punt is, dat u zegt terecht, van dat is een soort wake-up call. Maar wat we ook vaak zien, dat is dan krijg je een soort hele snelle reactie. Bijvoorbeeld extra mensen die beveiligd worden. Na een tijdje, en die worden uit de politieorganisatie gehaald. Ja. Dus wij zeggen dan van jongens, dat kan niet duren. Nee. Want die politie die moet gewoon ook zijn gewone werk doen. Ja. Nou, dat roept dan de vraag op van hoe gaan we er op langere termijn mee om? En een van de problemen die ik zelf zie, dat is we hebben dus zo'n impuls gehad van nou, we stoppen een heleboel geld om regionaal van alles op te zetten. Hartstikke goed. Maar dan gebeurt er zo'n aanslag, dan gebeurt er iets en dan wordt er gezegd, ja, we moeten een landelijke dienst oprichten. En dan wordt er een landelijke dienst opgericht. En dan komt er weer iets en dan wordt er weer een nieuw instrument uitgezocht. En wat we nodig hebben, is ook langjarig, continu, volhouden. En niet iedere keer weer met nieuwe ideeën komen, maar vooral ook de oude ideeën door laten werken en zorgen dat we met z'n allen die strijd aangaan. En je ziet dat u bij de politie nu, en dat ziet veel uitstroom van oud-dieners, om het zo maar te zeggen. En de instroom, jonge instroom is er nog niet. De opleidingstijd is verkort. Dus buiten is het echt wel even spannend. Je komt met nieuwe, minder ervaren mensen op straat staan. En de politieorganisatie staat wel echt onder druk. Heel graag de laatste paar minuten met jullie alle drie praten over wat in jullie gemeente speelt, wat er van uitdagingen op de stoep liggen als het gaat om duurzaamheid. Stikstof, CO2, onderwijl de bouwopgave waar we het net al even over hadden. Ik begin even nu in de Achterhoek bij de gemeente Bronckhorst, oftewel Marianne Besseling. Als we daarnaar kijken, heeft u nu al met uw collega's, wethouders klaarstaan met wat u van plan bent? Ja, zeker. Want die opgave is heel groot. Dus wij hebben, moeten bij ons ook weer flink gebouwd worden. Dus we moeten wel weten of we door kunnen gaan. Ik wou als er één ding over criminaliteit zeggen. Ja. Want dat lijkt net alsof dat in een kleine gemeente niet speelt. Ja, maar ik was de gelukkige die het eerste Crystal Meth Lab in Nederland in mijn gemeente had. En dan zie je dus ook dat de grote criminaliteit zit ook maar zo bij jezelf in de achtertuin. En terwijl het grootste gros van onze inwoners eigenlijk vooral bezig is ook met de kleine criminaliteit. En die mix, van die moet het landelijk organiseren om de grote criminaliteit langdurig, duurzaam aan te pakken. Dat is ongelooflijk van belang. Maar je moet ook aandacht hebben voor gewoon de ergernissen van de mensen op straat, of fietsendiefstal, verkeersovertredingen, dat soort dingen. En als je die twee niet combineert, dan gaat het mis. En je ziet nu door die grote vraagstukken, ja, dat laatste, de kleine criminaliteit, onder druk komt te staan. Ja. En daar geen aandacht voor is. En dan gaan we in onze samenleving ook om. Maar ik wist het niet dat u de helaas de primeur had van de eerste Crystal Meth. Voor de wat oudere luisteraars. Waar gaat het over? We hebben niet in de VVV-berichten. Nee, dat begrijp ik. Dat is een synthetische druk die buitengewoon schadelijk is. En waar wij als Nederland ook de gênante prestatie leveren van een van de topproducenten zijn van deze rotzooi. Ja. Maar die gaan waarschijnlijk natuurlijk in een gemeente als die van u zitten, juist omdat je denkt, daar zullen ze wel niet opduiken. Nou, daar zijn wij al heel lang mee bezig. Want wij hebben natuurlijk, wat ik net vertelde, veel vrijkomende agrarische bebouwing achteraf. Dus, schuurtje vrij, laboratorium erin. Precies, en de heg even laten groeien, niemand die het ziet. Dit is gewoon ook bij ons een ongelooflijk groot thema. Meneer Wiene, Haarlem? Ik weet dat de tijd bijna voorbij is. En ik zou toch ook wel graag willen benadrukken van die energietransitie. Dat is bij ons een hele zware. Gaat u gaan. Ja, precies. Zonder dat ik overigens enigszins af wil doen aan wat er gezegd is. Maar wij zijn in Haarlem bezig. Wij willen een hele wijk overzetten. Dus van het gas afhalen. Dat willen we met heel Nederland doen. Nou, wij hebben het in beeld gebracht. We zijn met één wijk nu bezig. Dat vraagt enorme investeringen. Dat is wat we concreet aan het doen zijn. Dus dat betekent dat er miljoenen moeten worden geïnvesteerd. En dan heb je nog maar één wijk van zo'n stad. Heb je inderdaad die transitie op gang gebracht. En als we dat in heel Nederland willen doen, dan gaat dat om enorme bedragen. En daar hebben we echt hulp bij nodig. Dat kunnen wij echt niet alleen. We kunnen het risico ook gewoon niet dragen. Denkt u wel eens met alle duurzaamheidsmaatregelen, die hele gedoe met dat van het gas af is misschien wel de minst belangrijke. We kunnen ons beter focussen op andere zaken? Nou, ik denk dat we wel uit moeten kijken dat we ons te veel focussen op de symbolische dingen. Hoort van het gas af daarbij? Nou, van het gas af is denk ik uiteindelijk wel nodig. Maar uiteindelijk, niet als prioriteit. Nou, dat weet ik niet. Ik vind, daar moeten we echt mee beginnen. Ik denk dat we het niet gaan halen met het tempo wat we op dit moment al als doelstelling hebben. En er moeten echt hele grote dingen veranderen. Het gaat ook om zorgen dat we windenergie in voldoende mate gaan opwekken. Het gaat erom dat we de daken zoveel mogelijk ook voorzien van zonnecellen. En dat zijn hele grote operaties. En die hebben wel degelijk een heel belangrijk effect. En dat moet ook. Dus ik denk echt, we kunnen niet wachten. Sjoerd Potters, de beeld, ik kom daarna bij u. Nou, we zijn op regionaal niveau al plannen aan het maken. En die leggen we ook voor aan het kabinet om te zeggen, nou, kan het die kant uitgaan? En daar hoort dus ook duidelijkheid bij. Krijgen we die investeringen? En ik kom ook echt wel een beetje op, wij moeten het gaan uitvoeren en uiteindelijk ook soms voorfinancieren en keuzes maken. En dat doe je alleen als je wat meer zekerheid en duidelijkheid vanuit Den Haag krijgt. En niet dat je zeg maar eerst van het gas afgaat, dan weer naar een andere techniek gaat, dat je dan wel wind op land, dan toch weer niet. Die richting is denk ik wel ontzettend belangrijk. En vandaar dat we denk ik daarin ook heel gezamenlijk dit signaal laten horen. Ja, en het is, op duurzaamheid is het en. Dus er is geen tijd meer om of te denken. Dus dat ook vraag richting. En precies wat collega Potten zegt. We moeten duidelijkheid hebben, zodat we koers kunnen zetten. Ja, maar ik vraag het ook, omdat je kijk, als je naar al die maatregelen kijkt, natuurlijk kan je niet op één ding doen. Dus je moet aan dingen veranderen ook. Sommige ontwikkelingen gaan zijn. Maar met dat van het gas af, als je kijkt wat voor een enorme klus dat is, dan moet je nog mensen meekrijgen die daar soms vaak veel van weerstand tegen. Ja, je hoorde nu bijvoorbeeld dat er over isolatiepakketten een andere vorm wordt gekozen. Nou, als de Kamer daar dan bijvoorbeeld snel duidelijkheid over geeft, of het kabinet is ook prima. Als je zegt gewoon hybride installaties, waarbij je een heel makkelijk zeg maar elektriciteit en gas kan combineren als overgangsfase, dat kan je misschien fiscaal bekostigen. Dat soort keuzes, die kan het kabinet gaan maken. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om die doelstelling te halen. Ik kom nog even terug naar de gemeente Bronckhorst. Mevrouw Besseling, in hoeverre, wat is bij u hier de uitdaging? Wat moet u regelen? Nou, hetzelfde. Windenergie, de regionale energiestrategie, opwek, zonnepanelen. Maar inderdaad ook van het gas af. Dus dat zijn eigenlijk dezelfde vragen die bij de collega's leven. Alleen dan in een plattelandscontext. Waarbij er ogenschijnlijk veel ruimte is, maar ook veel natuur. En dat combineert ook niet altijd goed met wind. Dus dat is ook bij ons een hele ingewikkelde discussie. En dat vraagt om koersvast deze ingewikkelde gesprekken ook met onze samenleving kunnen voeren. We moeten helaas al afronden. Nog veel meer hadden we natuurlijk te bespreken, maar ik denk dat we wel de meest belangrijke zaken besproken hebben. Tot slot even heel kort gewoon even jullie politieke prognose. Ik begin even bij u, meneer Wiener, burgemeester Haarlem. Kabinet voor 1 oktober? Nee, niet voor 1 oktober. Sorry, nee, ik bedoel dat ik u eigenlijk inmiddels 1 november dan. Staat er voor 1 november een kabinet op het bordes? Dat zal niet meevallen, eerlijk gezegd. Ik hoop het, maar ik denk dat het zelfs nog iets langer zal duren. Meneer Potters? Voor 1 november moet wel duidelijkheid zijn. Ja, duidelijkheid hoop ik ook. Ja, en of het nou bordes staat of niet, dat is eigenlijk een kleine handeling in die zin. Maar ik denk dat het land daar echt om vraagt. Mevrouw Besseling, wat denkt u? Prognose politieke? Ja, ze staan er 1 oktober. Want het kan niet anders dat ze nu snel een keuze maken, omdat ze nu toch echt wel gehoord hebben dat de samenleving niet langer wil wachten. En denkt u dat die twee linkse partijen daar onderdeel van uitmaken? Ik hoop vooral dat er een kabinet staat die de dingen gaat doen. Heel goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik dank alle drie de burgemeesters. Te weten dus Jos Wiene, gemeente Haarlem, Sjoerd Potters, gemeente De Bilt. En u hoorde als laatste net mevrouw Besseling, zij is burgemeester van Bronckhorst. Dit was hem voor deze week. Zometeen hier op deze zender langs lijnen omstreken met de collega's Jeroen Stomphorst en Hans van Steeg. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Blijf luisteren zometeen dus langs lijnen omstreken. Wij gaan naar het nieuws. Tot volgende week. NPO.